श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2057, 24 नवंबर 2000, साय लगभग 3 बजे, गोविंद भवन, कलकत्ता, राम। पराकृत नवबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय पोत्र मेत्रेय गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः। वसुदेव सुतौ देवं कंससानोरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषित करान नवनीरुदाभात पीतांबराधरुणबिंबपराधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम तमो गुरुवात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। मात्रभ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मुख्य बात एक है कि मनुष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये बात सब भाई बहनों को याद करनी चाहिए। खास बात है कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, संसार का विषय भोग का ये फल नहीं है। ये शरीर सांसारिक पदार्थों के भोगने के लिए नहीं है। आज लोग दो बात में लोग तुले हुए हैं, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, दो बात मुख्य मानी है। ये दो बात के लिए नहीं मिला है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये बात भाई भाई और बहन सब याद रखे, मन विचार करे कि ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये और बात के लिए नहीं है। भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रत सम, जो भोग और ऐश्वर में आसक्त है और पुष्पित बाण से आकृष्ट हो गया है, उनके निश्चय करने वाली परमात्मा की प्राप्ति की बात निश्चय नहीं होती, निश्चय होता ही नहीं उसका कि परमात्मा प्राप्ति करती है। निश्चय ही नहीं हो तो संत कैसे करेगा और उसका कैसे उसकी प्राप्ति कैसे होगी। व्यवसाय बुद्धि देखे 41 से 44 तक का ये प्रकरण है, ऐसा निश्चय नहीं होता। वो करीब से निश्चय निश्चय में तो दो बात पड़ी हुई है, भोग भोगना और सुख भोगना। भोग भोगना तो पैसा इकट्ठा करना। देखो, भोग भोगना और पैसा इकट्ठा करना, ये इनमें प्रारब्ध की प्रधानता है, इसमें अपना उद्योग की प्रधानता नहीं है। धर्म का पालन करना और मोक्ष करना, इसमें उद्योग की प्रधानता है। तो प्रधानता उद्योग है करनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धर्म का अनुसार करने के लिए। भोगों के लिए धन संग्रह करने के लिए उद्योग चाहिए तो प्राप्ति की प्रधानता है। समय देता है इसमें, समय अपने आवश्यकता हो उसके अनुसार परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करना है, धर्म के अनुष्ठान के लिए उद्योग करना है और समय उनके लिए देना है, उनके लिए ठीक बात है। परंतु मुख्य उद्देश्य नहीं है वो, भोगों को प्राप्त करना और रुपयों को इकट्ठा करना, ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात परमात्मा की है। तो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में तत्परता से लग जाना ये काम है। इस वास्ते सब भाइयों को सभी ठाकुर चाहिए। इसमें एक विलक्षण बात बताओ है, विचित्र बात, कि सारी काम है ये अपनी वस्तु नहीं है। ये अपनी वस्तु वो है जो अपने साथ रहते हैं। ध्यान देना दो बात खास दो बात है। एक जड़ है, एक चेतन है। जड़ है, एक चेतन है। चेतन परमात्मा है, तो परमात्मा हरदम हमारे साथ रहते हैं। परमात्मा का कभी भी वियोग नहीं होता और संसारी पदार्थ का कभी संयोग नहीं होता। ये चलते हरदम, ये साथ में रहते ही नहीं। दो बात ध्यान देना, जो साथ में नहीं रहने वाली वस्तु है उनके द्वारा केवल दुनिया की सेवा करना है। वो ध्येय नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है, वो प्रापणीय वस्तु नहीं है, वो अपना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, चिन्मय तत्व को प्राप्त करना है। तो शरीर स्थूल और सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये केवल दुनिया की सेवा के लिए है। क्यों नाशवान है, अपने साथ में रहेगा नहीं। ये बदलता रहता है, हरदम बदलता है। संसार में शरीर नहीं बदलता है। बालक छोटा था, हम भी ऐसे थे, इतने बड़े हो गए। हरदम बदलता है, हरदम संसार ही। ये बदलता ही रहता है। इस चीज में तत्व बदलता नहीं है, वो है जो रहता है। और अपने साथ में भगवान रहते हैं, अपने साथ शरीर भी दिखते हैं। ये शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, और स्थूल में पदार्थ और क्रिया, सूक्ष्म में चिंतन और कारण में समाधि, ये सब दुनिया के लिए है, अपने लिए नहीं है। समाधि भी अपने लिए नहीं है, दुनिया की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये विभाग पहले कर ले तो जड़ता से कर्म योग होता है। कर्म तो संसारी होगा, योग परमात्मा के साथ होगा। कि जब हम आसक्ति नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, स्वार्थ बुद्धि नहीं, तो वो अपने लिए नहीं होगा, दुनिया मात्र के सेवा के लिए है। वो सब अपने लिए मान लिया, ये गलती है। इस वास्ते सात पदार्थों का जितना संग्रह है, शरीर है और रुपये पैसे चीज वस्तु आदि जितनी है, ये सभी संसार की सेवा के लिए है और परमात्मा के लिए उद्योग है। परिश्रम करना परमात्मा प्राप्ति के लिए। यदि परिश्रम से उसकी प्राप्ति नहीं होती, इस दोनों को देखता है, तो परमात्मा की प्राप्ति स्थिरता है। स्थिरता की स्थिरता से भी अतीत है। नहीं वो तस्य कृते न अर्थ न अकृते रहेगा। करना भी एक मतलब नहीं है, न करने से भी मतलब नहीं है। दोनों का साक्षी है वो। उसी प्राप्ति केवल प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं और अपने साथ में ये रहते रहने लिए है। पदार्थ रहने वाले अपने साथ नहीं है, अपने साथ तो परमात्मा है। आप मृत्यु लोक में है तो मृत्यु लोक में भगवान साथ में है। स्वर्ग में जाए तो स्वर्ग भगवान साथ में, वैकुंठ में जाए तो भगवान साथ में, नरकों में घोर नरकों में जाएंगे तो सर्वस्य हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय। सब प्राणियों के हृदय में रहते, सदा साथ में रहने वाले परमात्मा ही है और हमारे साथ में रहने वाले कोई चीज नहीं है। संसारी चीज कोई साथ में रहने वाले नहीं है। ये तो यहाँ सेवा करने के लिए है। ये विभाग पहले से ही ठीक समझ रहे तो बड़ा लगाना पड़ेगा। जो सांसारिक वस्तुएं हमारी नहीं और हमारे लिए नहीं है, दो बात है, हमारी नहीं है हमारे लिए भी नहीं है। हमारे चेतन के लिए जड़ चीज कैसा हो गई? जड़ चीज के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे करोगी? तो जड़ता है इसे जड़ शरीर संसार के लिए, चेतन है वो आप परमात्मा के लिए। तो परमात्मा हमारा है हमारे लिए है, संसार हमारा नहीं हमारे लिए नहीं। ये बात पहले बिल्कुल ध्यान में लाकर समझ ले दृढ़ता से। वो सुने हुए पे परमात्मा है और देखा हुआ जगह तो मिला हुआ शरीर ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। इनके द्वारा सेवा करो संसार की। आपके पास धन संपत्ति वैभव जो विचार है वो केवल सेवा के लिए है। योग्यता पूर्वक सेवा करते रहो और फिर भर जाए तो कह दो भाई तुम भी सेवा करते रहना, ये यहाँ कही है। अपने साथ नहीं चलेगा, अपने साथ कोई एक चलता नहीं और परमात्मा पीछे रहता नहीं, वो साथ में रहना पड़ा। हमारे साथ परमात्मा रहेगी सही नहीं रहेगा, संसार चीज हमारे साथ रहेगी नहीं। ये तो केवल संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं है। दृढ़ता से ये बात पक्की ध्यान में समझनी चाहिए, एकदम एकदम दृढ़ता से पकड़ लेना ये बात। ये दो विभाग कर गए और अपने लिए परमात्मा है वो हमारे लिए है। और संसार की चीजें जितने हमारे पास है, शरीर है, संपत्ति है, घर है, जमीन है, जायदाद है, ये सब की सब संसार की सेवा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। संसार की है संसार के लिए है, अपने नहीं है अपने लिए नहीं है। ये पहले ही विभाग कर रहे तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ये उत्तम बात है। ये विभाग युग संसार कर संसार जो बनेगी इसको होता है कर्मयोग, इससे कर्मयोग होता है। कर्मयोग से संसार की सेवा होती है, ज्ञान योग से अपनी सेवा होती है और भक्ति योग से भगवान की सेवा होती है। तीन ही बात है, संसार की सेवा करो और अपना भी उपयोग करो। अपने लिए ज्ञान योग है, अपने स्वरूप का बोध है और भगवान के लिए भगवान की भक्ति भगवान का है। तो भगवान की भक्ति है वो प्रापणीय वस्तु है, वो परमात्मा की प्राप्ति है। वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है, शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। शरीर है ये संसार के लिए, ये छूट जाएगा। ये संसार के लिए चीजें जितनी है ये साथ में नहीं रहेगी, ना सूर्य से ही रहेगा, ना सूक्ष्म रहेगा, ना कान रहेगा। ये बदलते रहते हैं, बदलते सूर्य भी बदलेगा, सूक्ष्म भी बदलेगा, कान भी बदलेगा और अंत में आपके साथ में रहने वाला नहीं है। जड़ साथ में कैसे रहेगा? चेतन के साथ में जड़ नहीं रहेगा। चेतन घास और चेतन सिर में परमात्मा वो अपने साथ है, उसी का अंश आप वो ही साथ में है, वो अपना है, ये संसार अपना नहीं है। ये जड़ चेतन का विभाग पहले समझना आरंभ है बड़ा अच्छा होता है। तो जड़ संसार है, उसी लिए जड़ चीजें सब संसार के लिए, और आप अलग हो जाओ ये ज्ञान योग के लिए और भगवान में लग जाओ भक्ता भगवान की भक्ति के लिए। ये खास सार बात है, जड़ चीजें सब संसार के लिए और इनसे तटस्थ हो रहा आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, ये अपने लिए और भगवान का भगवान चाहिए तो मुक्ति तो हो जाएगी दोनों से ही, परंतु प्रेम प्राप्त होगा भगवान के शरण होने से। भगवान क्या है? हमारे भगवान है, ये लक्ष्य है, ये खास ध्येय है, ये उद्देश्य है, उसके लिए समझ लीजिए। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हमारे भाई बहनों ने संसार के पदार्थों को ही मूल्यवान समझा है और अपने लिए समझा है, ये अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये सेवा के लिए। संसार में आया हो तो संसार में सेवा करनी चाहिए ना। सेवा एक मनुष्य कर सकता है और कर नहीं सकते। आप पशुओं से सेवा ले सकते हैं, वृक्षों से ले सकते हैं, लताओं से ले सकते हैं, घास फूस से सेवा ले सकते हैं, आप सब से सेवा ले सकते हैं, वे सेवा कर नहीं सकते। और मनुष्य सेवा करने के लिए है, मनुष्य के पास में जितनी सब चीजें है, सामग्री है, सब संसार की सेवा के लिए है। सेवा ऐसे ही होता है, कर्मी हो उसे फल है, चाहे आसक्ति है, कामना है, उसको अपना लिए नहीं है, संसार के लिए है। ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की बात, एकदम पक्की बात है। तो विभाग पहले करना चाहिए। केवल रुपया कमाना और संसार भोग भोगना, ये जन्म मरण देने वाली चीज है, ये परमात्मा की प्राप्ति करने वाली चीज नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करने वाली संसार के लिए है, संसार की चीज है, संसार के लिए है। ये कर्मी योग हो जाएगा और ऋषि अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो जाएगा, परमात्मा में लग जाओ, भक्ति योग हो जाएगा। ज्ञान योग और भक्ति योग साधन है, साध्य भक्ति योग है, ज्ञान योग और कर्म योग ये तो साधन है, भक्ति योग साध्य है, भगवान के लिए होगा, फिर बाद में कुछ भी करना नहीं है। करना कराना शब्द दो में ही है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, जिसमें सबसे उत्तम चीज शरणागति है। जितना अपना समय है सब समय भगवान में लगाना है, पदार्थ सब ये सब है केवल सेवा में लगाना है, अपने उनका उपयोग करना है सेवा के लिए, शरीर बना रहे इसके लिए, शरीर का बना रहना भी सेवा के लिए, क्यों जरूरत सेवा के लिए ही है, ये विभागित करके पहले बड़ा अच्छा रहे, बड़ा उत्तम रहेगा। वर्षों से विचार करते करते ये निर्णय हुआ हमारे कि भाई जड़ चीजों का केवल दूसरों के हित करने के लिए ही है, तो सेवा करने के लिए ही है, संसार की है, संसार की सेवा के लिए है। सेवा आरंभ कहां से होती है, जहाँ हम उनका बिगाड़ न करें, बिगाड़ न करें सेवा शुरू हो जाएगी, और बिगाड़ करते हैं सेवा हुई नहीं होगी। काम क्रोध लोभ मोह आदि में फंस करके जड़ चीजों का बिगाड़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उसे सेवा नहीं बनने। इस बात से सबकी सेवा बने, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो जाए, संपूर्ण को सुख करने के लिए संसारी पदार्थ है, क्यों नाशवान संसार नाशवानी पदार्थ है, सब आपके पास शरीर है वो भी नाशवान है, सुख सुख होता है सुख कारण हो चाहे स्थूल हो, नाशवान है, तो नाशवान वस्तुओं को नाशवान की सेवा में लगा देना, उनकी सेवा के लिए आप अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो गया। विचार के द्वारा अलग हो जाना है ज्ञान योग, और क्रिया के द्वारा अलग होना कर्म योग, कर्म योग, कर्म एक योग है, एक कार्य क्रिया करना, एक परमात्मा का संबंध जोड़ना, ये कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। इनमें फर्क ये है, कर्म योग में दो विभाग है, कर्म कर रहा है, कर्म ये पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है, दोनों मिलकर कर्म योग है। ज्ञान योग है वो ज्ञान ना हो समझ, समझ का तात्पर्य जड़ता का त्याग, जड़ता का त्याग है वो योग है, वो परमात्मा के देखा संबंध है। जड़ता से जड़ता की जड़ता का त्याग कर देना, अपने नहीं है से त्याग कर देना है वो कर्म हो गया, फिर कर्म जड़ता का त्याग कर देना। कर्म योग में एक ही बात है, योग परमात्मा के साथ है। कर्म योग में दो बात है, कर्म करना और योग प्राप्त करना। समझ तुम जो पूछते छोड़ो के समय के द्वार, ये योग कर्म है। ये कर्म आठ श्लोक है ना, 31-38 तक, ये है कर्म। अगाड़ी भाई ये बताया योग, तो कर्म और योग दो है, ज्ञान योग दो नहीं है। वो तो ज्ञान से योग हो जाएगा, समझ पूर्वक जड़ता का त्याग करने से योग परमात्मा के साथ हो जाएगा। और भक्ति योग में विचित्र बात है, ये फल है, भगवान का मैं हूं, अपने बिल्कुल मुफ्त में। भक्ति योग की शरणागति है मुफ्त में, ये सर्व गुह्यतम गुह्य शरण में परम वचन, ये सर्व गुह्यतम एक एक शब्द एक बार है, सर्व गुह्यतम शब्द एक बार है, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम चले गया है। इसलिए ज्ञान मा ख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया सर्व गुह्यतम गुह्य शुणुंगे परम वचन। तो गुह्य और राज विद्या राज गुह्यम, तो गुह्य और गुह्यतर गुह्यतम और सर्व गुह्यतम भक्ति सबसे सुरूपम भक्ति है। तो भगवान के भजन में लगते हैं, भगवान मेरे है, मेरे भगवान है और मेरे लिए भगवान है, संसार मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मानते यहाँ गलती होती है, मेरे लिए नहीं परमात्मा के लिए है। संसार सबका सब ही परमात्मा के लिए ही है, परमात्मा के लिए जगत के लिए है। वो जगत के लिए होने से अपना संबंध छूट जाता है, विवेक पूर्वक से छोड़ देते, ज्ञान योग हो जाता है। और भक्ति योग में उपेक्षा करके भगवान में ले जाए तो भगवान मेरे हैं, क्योंकि ममई वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव है, ये परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश परमात्मा के साथ में ऐसा नित्य संबंध है। आप माने तो है न माने तो है, जाने तो है न जाने तो है, स्वीकार कर तो है न स्वीकार कर तो है, साथ में संसार के ही है, संसार की वस्तु संसार साथ में, और आप परमात्मा के साथ में। आपका जड़ चीजों के साथ संबंध नहीं है, जड़ चीजें तो हरदम बहती है, नाश की तरफ जाती है। आप है जो रहते हैं, वो है जो रहने वाले परमात्मा का अंश है। परमात्मा के शरण हो जाए काम ठीक हो जाएगा। कर्म योग में कर्म करना है और ज्ञान योग में विवेक है और भक्ति योग में भगवान का हो जाना है। भगवान का हूं मैं जो जाको शरणो रियो ताके ताकि इलाज प्रोटेजर मछली शहर बेहजात गजराज। तो भगवान के शरणों में भगवान मेरे हैं, आपका संग आपका साथी परमात्मा है, संसार आपके साथी नहीं है। संसार सब आपसे बिल्कुल निर्लेप है, अलग है और बह रहा है, बह रहा है हरदम। आप रहते हैं और परमात्मा रहते हैं, और ये संसार बहता है, वो आपके साथ रहता नहीं, बहता है। बहते है कि आसक्ति छोड़ दे, कामना छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, त्याग करके और सब की सेवा करे, आपका भाव सेवा का हो जाए। बहता तो है ही है, बहते वो बहने बहने में लगा दे, अपना संबंध नहीं, सेवा के बीच में रख दिया, अपना संबंध नहीं। और ज्ञान योग में हमारा है ही नहीं है, ज्ञान योग विवेक की मुख्यता है, विवेक है वो ही परिणत हो जाता है तत्व ज्ञान में, विवेक है हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। एकदम नवे वार्ता भी करते हुए वेद मेरा नहीं करते, भगवान भी कहते हैं। सांख्य योग और कर्म योग दोनों का एक फल है, ये पांचवा अध्याय के चौथे पांचवे में है। सब परमात्मा के लिए, आप परमात्मा के लिए, आपको परमात्मा के लिए, सब परमात्मा का आप लेके शरण हो जाए। हे नाथ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सरलता सीधी बात, हे नाथ, हे नाथ मांग एक ही भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ये बहुत बढ़िया मंत्र है। हे नाथ आपको भूलू नहीं, एक पसंद हो भूलू नहीं, रात दिन शुद्ध अशुद्ध जिसी कैसी अवस्था में, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में भी भगवान गए हम तो, ये हरदम भाव बना रहे। जैसे आदमी कोई बैंक में काम करता है, कोई रेलवे में काम करता है, कोई किसी कंपनी में काम करता है, कोई किसी दुकान पर काम करता है, जगह जगह काम करता है, पर अपने बाप का माँ का न होवा करता है क्या? किसी काम में रेलवे में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे कहीं दुकान पर हो, अपने माता पिता का रहता हुआ करता है। ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान मेरे, अपना संबंध खास भगवान के साथ है, भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, ये भगवान के साथ हमारा खास संबंध है। और संसार का संसार का संबंध, संसारी वस्तुओं का संसार का संबंध, ज्ञान मार्ग बीच में है, बीच में वो विवेक से अपने संसार का त्याग कर दे, हमारे काम की चीज नहीं है, अपने काम की चीज नहीं छोड़ दिया। और कर्म योगी है वो ज्ञान की चीज, संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए है, तो किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, और हो जितना भलाई करना, अपने शरीर से, तन से, मन से, वसन से, तन से, मन से, वसन से, देहत काहू दुख तुलसी पातक सरत है, देख तो सब हो रही न करे, किसी को रही न करे, सेवा करे, संसार की सेवा है, सेवा करना कर्म योग है, क्रिया में क्रिया में कर्म योग है, विवेक में परमात्मा तत्व का बोध है, अपने शरीर का बोध है, और श्रद्धा और विश्वास में भक्ति है, श्रद्धा विश्वास पूर्व भगवान को अपना मानना अपना है, क्योंकि मैं ईश्वर सचिव बनवासी ईश्वर से, तो ईश्वर को प्राप्त करना खास काम है, अपने माता पिता को मानना ये खास काम है, सबका ईश्वर माता पिता है, माता पिता को शरण होना और ये शरण रहना ये काम है, ये माता पिता है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु शिखा, तुम्हें वो विद्या द्रवण सौ दीजिए भगवान, और कौन तो कह तुम्हें सर्वम सब उत्साह ही होगा। भक्त तो निश्चिंत हो जाता है आरंभ से ही मौज करता है, काम करते भगवान ये आनंद करता है। ज्ञान वाला विवेक से ज्यादा करता है, कर्मियों के कर्मों में लग करे, कर्म करा दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। योगास्तोमया प्रोता ऋणा श्रेयो विदया, मनुष्यों कल्याण के लिए तीन योग बताए, पहले ज्ञान योग, पछे कर्म योग, पछे भक्ति योग। ये गीता का ये क्रम है, पहले ज्ञान योग सबसे अशोचन में शोचन, 20 लोगों में ज्ञान योग है, ज्ञान का है, इसके बाद में कर्म का है, फिर कर्म योग का, 8 लोगों में कर्म का, और 29 में और 30 ये है कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, योग योग का वर्णन है। दूसरा अध्याय में योग भी हो जाता है, तीसरा चौथा कर्म योग की पुष्टि के लिए, पांच में कर्म योग दोनों है, छठे में भी ध्यान योग बताया न्यारा। वो ध्यान योग कर्म योग में भी होता है, ज्ञान योग में भी होता है, भक्ति योग में होता है। सातवें से फिर विशेषता से बताया भगवान भक्ति योग। ये बात है संसार के भोग भोगना और रुपया इकट्ठा करना, ये दो बाधक है, इसका उद्देश्य बाधक है। रुपया बाधक नहीं, रुपयों का मोह, रुपया मिले हाय रुपया, हाय रुपया रुपया, ये मोह महान बाधक है और फायदा कुछ नहीं, एकदम छूटेगा सब का सब। और भगवान अलग हुए नहीं, छूटेंगे नहीं, कभी त्याग करेंगे ही नहीं। सबसे बढ़िया भक्ति है, ज्ञान से भी मुक्ति हो जाएगी, प्रेम की प्राप्ति भगवान के भजन से होगी। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, यही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, ये मेरा पना है, ये प्रेम पैदा करने वाला है। अपनी जूती भी अच्छी लगती है, अपना फटा कपड़ा भी अच्छा लगता है, अपनी चीज अच्छी लगती है, तो अपना भगवान है। मैं वहां सोची हुए लोग तो अपना माता पिता भगवान हुए, भगवान का है पिता हमारे जगत हो, माता दाता पिता मा, पिता हमारे जगत, माता दाता पिता मा, वैजम पवित्र ओंकार रिक्षा गतिर भरता प्रभु साक्षी नवासा शरण सुद प्रभु अपने स्थानम दानु भेज बलयम तपाम्याम अहम वर्षम निगृहामि उत्तरामि च अमृतम च मृत्युम च सद सत्साहम अर्जुन सत असत सब उसमें। भगवान हमारे परमेता है, भगवान को याद करना, भगवान ही सर्व रहना, भक्ति को सर्व स्वरूप बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया, सर्व को एकदम शुद्ध दिया, ये खास बात है। गीता में शरणागति है, वेदों में उपनिषद, उपनिषद को व्यायाम, उनका दूध हुआ गीता अमृत, गीता का सार शरणागति, भगवान के चरण और शरण हो जाना। अर्जुन को पूछा कि तुमने गीता सुना कि नहीं, तो ज्ञान से उत्पन्न होना मोह नष्ट हुआ कि नहीं, ये दो बात पूछी, तेरे मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट है, परंतु मेरा विवेक नहीं हुआ तो कृपा, भगवान की कृपा से होता है भैया। विवेक है कठिन है, ज्ञान का हमारे कष्ट है, क्लेशो क्लेशो अधिक तरह दे सामग्रिकता अभ्यक्ता ही करते दुखम देव अधिक देहधारियों के द्वारा ये कठिन होता है, भक्ति शुभ होती है। महाराज जी आज माइक थोड़ा ठीक नहीं है, आपका आधा घंटा का प्रवचन थोड़ा ज्यादा भी हो गया है, अब यदि आपकी आज्ञा हो थोड़ा कीर्तन हो जाए, माइक इतना साफ नहीं हो रहा है, आज पहला दिन है ना सेट करने, तो कल काम ठीक है भाई। तो सुनाओ भाई, मस्त हो गए, कीर्तन करो, कीर्तन सबसे बढ़िया।